Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz insanları Allah yolunda davet etme. Dini benimseme. Dini sahiplenme anlamına geliyor. Bir insan bir şeyi sahiplenirse, ona sahip çıkarsa onu korur muhteremler. Mesela bir araba evine duruyor. Çocuğun biri onu çizdi bir şeyle karşıdaki yapma falan der ama ağzı söylemedi. Eğer insanın kendi arabası ise kişi hemen koşar, eline gelir yapar da böyle. Bize Mevlam buyuruyor Fussilet 34'te. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men ahsene kavlen ve men kimdir? Allah söyledi, kimdir? Ahsenü en güzel kavlen söz bakımından. Yani kimin sözü en güzeldir? Mimmen de'a ilallah. Mimmen de'a ilallah. Mimmen şu kimseden. Bu aslında mimmen. Bundan sonra sakinden sonra mim geldiği için idgam olur ya. Min de mini beyanı buradaki de. Min men de'a ilallahi. Allah'a da edenden daha güzel kimin sözü vardır. Yani biri zikrediyor, konukluyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Yani hayır yapıyor. Bakın diğer insanları Allah'a davet ediyor. Demek ki bu hepsinin üzerine fevkinde muhtemelen bu. Neden böyle bu? Bir insanın yaptığı ibadetler kişisel, kendisine sınırlı. Fakat davete gelince bu ne yapıyor? Kapsamı genişliyor muhtemelen böyle. Bunun kapsamı genişliyor böyle böyle. Bu neye benziyor bu? Meyveli ağaçta meyvemi ağacı benziyor bunlar böyle. Demek ki Mevlam buyuruyor, kim ki kulları, insanları Allah'a celeşi davet ederse, bunun söz konuştuğu her kelime, her harf, her ece Allah katında daha sevimlidir, en güzel budur. Burada böyle bir şart koşuyor ama. Ve amele saliha. Kendisi de amele salih işleyecek. Amele salih kendisi de. Amele salih işleyecek böyle. Yani haramdan kaçacak, farz yapacak genişte böyle. Öyle insan vardır, hele günümüzde bir kanala çıkar, yüzünde nur yok, Allah'a namazı kılmaz. Böyle. Ama oraya çıkar böyle, oradan parasını da alır, dinden buradan konuşur böyle. Dili ucunda böyle, böyle gelmez böyle şey. Yok ilimli müslimi. Vekale ilimli müslimin ve ben Müslümanlarım diye İslam'ında açıklar. Her ayet-i kerime açıklayan hadis-i şerifler vardır muhteremler. Hadis-i şerifler gerçekte Kur'an-ı Kerim'in gerçek tefsiridir. Hadis-i şerifler. Ülü Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif Müslim'de, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Macid Hadis-i Şerif. Men de'a ila hüden. Bir insan insanları davet etse, hidayete, Allah yolunda. Kâne ve minel ecri, o kimse Mevla'nın bir ecri verir. Ecir, sevap verir Mevla, ücret. Mislü ücrün ben tebi'ahu. Ona kimle tabi olursa, onun aldığı sevabın mislini Allah bana verir böyle. Demek ki bir insan, insanları, işte Hristiyan olsun, Yahudi olsun, onlar tabi İslam'a davet edilir onlar, dine davet edilir onlar. Müslümansa da ibadetlere, namaza, oruca, örtülmeye, kapanmaya davet edilir böylece. Demek ki bir insan, diğer insanları hidayete davet eder, çağırırsa oraya teşvik eder. Koluna girer, işte çay ısmarlar, icabında yemeğe davet eder muhtemelen böylece. Yani canla malıyla kişi bile samimi olarak buna çalışırsa buna böyle bir ecir veriyor, sevap veriyor. Ne kadar? Mislü ucuri men tebi'ahu. Onun tabi aldığı sevabın aynı misline. Aynı misline. Bölür mü sevap? Şimdi bir insan bir tek kişiye sebep olsa, örneğin namaz kılmasına, kişi namaz kılmıyor. Bir insan bunda ilgilense, uğraşsa, tabi kalp kırmadan, gönlü kırmadan kişi uğraşsa, o kişiyi namaza götürebilirse, kişi namaza başlayabilirse muhtemelenler. O kişi namaz kıldığı sürece, yaşam boyu, yaşam boyu, namaz kıldığı sürece ne kadar sevap alıyorsa, aldıysa bir misli de ona sevap olana veriliyor. İslam'a girme sevap olursa, bu tabi daha büyük olmuş oluyor. Bir insan 3 kişiye, 5 kişiye, 10 kişiye sevap olursa, elhamdülillah ne bunlar? Bak, yan gelir muhtemelen böyle. Yani kendi yatarken bile, namazı dışında yatarken bile, sevap olduğu kişiler namazı kılarken, buna sevap geliyor muhtemelen. Tabi Kur'an okuması öğretir, yani başka bir şey yapabilir, ne yaparsa. La yenkusü zâlkimin ucurim şeyyen. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Allah Teala bu kişiye ondan alırsa bir misli verir, olmazsa eksilmiyor ama. O da kendi sevabını alıyor, o ne sevap alıyorsa, onun aynı misli, eşit, buna sevap veriyor muhtemelenler. Tabi günah da bunun gibi, hadisi devam ediyor. Bir insan da dalalete, insanları günah yolunda davet ederse, mesela işte bu akşam diyor filan yerde filan gazineye gidelim mesela, içkiye gidelim, sazlı canlı düğüne gidelim, her neyse davet ediyor. O kişinin oraya götürmeye sebep olursa, o kişinin ne kadar günah alırsa, onun bir katı buna yazıyor. Tabii kendi günahı başka, sebep olduğu kişi aldığı günah bir misli bunu yazıyor. Allah korusun. Şimdi bu açıdan baktığımızda bu konuya bak. Dikkat edin muhtemelen şimdi. Böyle sazlı cazlı düğün yapan bir insan. Sazlı cazlı. Tabii gelenlerin yarısı alkolik erkekler. Kadınlar kızlar yarı çıplak muhtemelenler. Bir arada dans var, saz var, caz var, müzik var, şunlar bunlar var. Yani haramın her biri var. Bu düğün sahibini yapıyor böylece. Ne olacak bunun hali? Bu tertip ediyor. Davet ediyor muhteremler. 100 kişi, 3 kişi geldi böyle bende. O gelinin aldığı günahın toplamı bir misli de bu nasıl muhterem bakmalı. Oraya gelen kişi kendi günahı yüklenmiş oldu, kendi günahı böyle. Ama bunu tertip eden kişi, düğün sahibi ne yapıyor? Oraya kaç kişi gelirse, onun aldığı günahın toplam bir katı da bu nasıl muhterem. Yani böyle günaha girmek akıl kârı değil muhtemelen be. Allah korusun ben muhtemelen böyle. Yani bir gece 2-3 saat için günaha girme demez böyle şey. Buyuruyor yine Aleyhisselam Hazretleri, men emere bi marufin fe yekün emrühü bin marufin. Hazreti Beyhakide. Peygamberimiz her şey açık bize muhtemelen bakıyor. Bir insan elmar yaparken, insanlara doğruyu söylerken, davet ederken ama kendi işi de maruf olsun. İslam uygun olsun kendi işi de böyle. Bu iki anlama geliyor. Biri bilinçli olsun. Yani insanları neye davet ediyorsa, din işini anlatıyorsa o konuyu iyi bilmiş olsun kendisi. ya bir kitaptan ya da güvenli bir ulemadan dinlediği bir şey olsun böyle. Böyle kulaktan duyma, yalan yanlış, sapı bir şeye davet ederse o zaman günah giremez. Demek ki hatta bir insan, bir arkadaşının mesela İslam'a ısınmaya çalışırken ne yapacak? Bilmediği konuya girmemesi gerekiyor. Tamam, namaz davet eder. Namaz farzdır. Herkes bunu biliyor böyle. İçki, kumar haramdır. Herkes bunu biliyor. Açı gezmek haramdır. Herkes bunu biliyor muhtemelenler. Ama ayrıntılara gelince, bunlara gelince, eğer bir kesin bilmiyorsa bir şeyi, oraya girmemesi gerekiyor. Bunu bir hocaya sorulmaması gerekiyor muhtemelen. Şimdi bazı insanlar yani dine dava ederken kapılıyor, işin içine dalıyor, farkına varmadan artık böyle bilmeden de konuşuyor muhtemelenler. Bu da zarar oluyor böylece. Tabi bu arada bir de dine de sapıklık hareketleri var. Dinde sapıklık hareketleri muhtemelenler. Bu her zaman var bu. Her dinde var bu böyle. Her dinde hak batıl. Bir bahçede bile faydalı ot vardır, zararlı bitki vardır muhtemelen böyle. Bahçede bile böyle. Yani her şeyin zararı da vardır, yararı da vardır böyle. Bunu dikkat etmeye gerekiyor. Kişiye batıl bir şeye, yani insan sapıklı ayet olmasın yani sapıklı muhtemelen böyle. Tabi günümüzde daha yaygın günümüzde böyle. Çünkü eskiden ancak söz oluyor. Kişi 3-5 kişiye bir gruba anlatabiliyor. Şifan, dil anlatabiliyor bunlara böyle. Günümüzde tabii yaygın olarak bu daha kolaylaşır için teknolojiyle dikkat etmek gerekiyor muhtemelen böyle. Bilhassa gençler böyle aldırmaması gerekiyor sapıklara da böyle. İkincisi, yavaş söylemek gerekiyor, gönül kırmadan gerekiyor muhtemelenler. Bir arkadaşlar şöyle geliyor, yağan yağmur. Biliyorsunuz Anadolu'da rahmet yağıyor derler, rahmet derler, yağmur derler. Rahmet yağıyor, rahmet. Yani yağmur rahmettir aslında böyle. Yağmur yağdığı zaman üç tür araziye yağmur yağar, üç tür araziye böyle. Biri mümbit arazi, verimli arazi, tarım arazisi böyle. Oraya yağmur yağdı mı ne olur? Topak tabi yavaş yavaş topak emer, içine sindirir, sonra güneş çıktı mı ekini verir muhtemelen. Fışkırır böyle, yağmurdan sonra böyle. İkincisi kumsal arazi. Çöl, çöl yani, çorak yani böyle. Çöllerde yağmur yağar ama ne olur? Hemen yağmur üstten alttan çıkar, dibine gider geçer muhtemelen. Hiçbir şey olmaz böyle böyle böyle. Üçüncüsü sert kayalara, taşlara yağmur yağar. O da ne yapar? İçine işlemez, hatta ona geri teper. Şimdi insanların bir kısmı, onlara bu davet ulaştığı zaman ne yaparlar? Bir kısmı böyle kulağına verir, canına dinler onu böyle. Hiç duymamış olabilir, evinde görmemiştir, ana babası bunu yaşamamıştır, çevresi bunu görmemiştir, bilmiyordur böylece. Ona bir İslam'ı anlatır, Allah azametini birliğini anlatır kendisine. Hak yolunu anlatır, ölümü anlatır, ahireti anlatır. Çünkü dinler, muhteremler neye benzer? Mümit araziye benzer böyle. Bunlara dinler, içine bunları sindirir. Sonra ne yapar? Mümit araziye ekini verdiği gibi, fışkırdığı gibi bundan da amel-i salih başlar böylece. Aklı sağduyusu, aklı selimi kabul edilir, düşünür, tefekkür doğru der, İslam'a gelir muhtemelen böyle. İslam'a gelir. İkinci sınıf şöyle benzer, kumsal araziye benzer böyle. Giderken dinle he he der böyle. Bir söz var ya, bir kulağın girer, çıkar muhtemelen böyle. O kadar da he he der, başlarla he der, iş yapmaz böylece. Ama bunu içine alınmaz, düşünülmez böyle. Bunu gönlü etkilemez, orada kalır böyle bu. Bunu ne kadar söylense Bu fayda etmez. Üçüncü grupta sert kayaya benzer kalpleri bunlar, katı kalpler. Yağmur, sert kaya yağınca ne yapar yağmur? Onu teper. Ne kadar yağmurun şiddeti, kuvveti olursa o kadar tepki olur. İnsanların bazısı da böyle olur böyle. Bunlara söylenince hemen kıza öfkelenir böyle. Öfkelenir, geri atar bunları. Atar bunları böylece. Ne yapmak gerekiyor? Bunu bilmek gerekiyor muhteremler. Mesela Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Peygamberimiz, Hazreti Bekir'e söylediğini Ebu Cehil söyledi. Aynı davet yaptı. Aynı Kur'an'ı onu okudu. Ebu Bekir hemen kabul etti. Hemen kabul etti. Hemen iman etti. Ebu Cehil ise kaya gibi, taş gibi onu geri etti. Etti bunları da. Bu yolda demek ki ne gerekiyor? Sabır gerekiyor muhteremler. Sabır gerekiyor. Biliyorsunuz Medine'yi ihya eden sahabeden Hazreti Mus'ab bin Umeyr Hazretleri'dir. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Hazretleri. Genç de böyle. Peygamber'i Medine'ye gönderdi. İslam'ı anlatması için çok yumuşak böyle. Yumuşak yapılı. Sabır eden böyle. Karşılıklı dinlerken tepki vermeyen, kızmayan, karşıdan dinler, oturur, dinler, sonra yavaş aşağıda kendisine böylece. Biz ne yapıyoruz? Bazen, efendim işte ben hemen kızarım böyle, kendim hakim olamam. Olmaz muhtemelen böyle. Olmaz. Ne gerekiyor böyle? Allah yolunda, Celle Cale, Allah yolunda sineye çekme gerekiyor böyle. Ve karşıdaki kızsa, mutsa bile böyle, ona cevap verme gerekiyor bile. Hazreti Ebu Zer buyuruyor ki Radan Zeteri, Ya Resulallah, eyyil ameli eftalü. Hazreti Ebu Zer şöyle buyuruyor, ben dedim ki diyor, Ya Resulallah, hangi amel daha üstün fazilettir, hangi amel? Ne yapayım ben, hangi amel? Kâle aleyhissalatü vesselam, el imanü billah vel cihadü fî sebil buyuruyor bak. Allah'a iman, Allah yolunda cihat, dine çalışmak. Dine çalışılmazsa, din unutur muhtemelen böyle. Dine çalışılmazsa böyle. Herkes neme lazım derse, unutur muhtemelen böyle. İnsanlar aklıya bunu bulamazlar muhtemelen. Akıl yeterlidir onlara böyle şey. Yeterli olsaydı, Allah Celle Şanlı'yı peygamber göndermez muhtemelen. Göndermezdi böyle. Mevlam peygamber gönderdi böyle. Peygamberler böyle. Her topluma böyle. Afrika'da her taraf, Amerika'da böyle. Her topluma, her kabileye işlerinden peygamber geldi böyle. O peygamber yaşam boyu böyle. Yıllarca her şeyi gösterdiler, sineye çektiler, sabrettiler. Dine insan çağırdı Allah'ın böyle böyle. Ne gerekir demek bu konuda? Yumuşak olmak gerekiyor, sabretmek gerekiyor. Yani ben üstün geleyim. Bazıları böyle şöyle yaptım, böyle yaptım, üstün geldim. Geldin ama o kişi İslam'dan soğudu sen oldu. Ya böyle. Burada daha üstün gelme değil. İslam'ı ona çekebilme. Yani bir santim İslam'a yaklaştırabilirsek, şimdi bu iyi midir böyle? Yok, kızdım işte, bağırdım, çağırdım, ters dedim, şöyle yaptım, böyle yaptım, cevap veremedi. Ama ne oldu? İslam'dan uzaklaştı bu teremler. Günah girdi bu teremlerle. Bir insan çalışsa, çabalasa da bir kişi İslam'a getirebilirse, gayrimüslimi, Hristiyan olabilir, Yahudi olabilir, Türk olabilir mi? Arap olabilir bu teremlerle. Türk ama inancı bozuk. İlerisi sapık bu teremlerle. Dalalette kişi, İslam karşıtı kendisi, adı Ali Veli olabilir böyle. Bir insan böyle birine uğraşsa, çalışsa, çabalasa, bir kişiyi İslam ettirebilirse, Gülü Aleyhisselam Hazretleri, men esleme aleyhideh recülün, bir kimsenin elinde, bir insan İslam'a gelse, elinde yani diliyle, anlatarak, onun sebebiyle, Vecibe levül cennetü. O kimsenin cennet vacip oldu. Yani bir kimse hayatı boyunca muhtemelen, yaşam boyu böyle komşusu, iş arkadaşı, tanıştığı insanı, alışveriş yaptığı insanı neyse, kişi buna ilgilense, yavaş yavaş böyle bildiği kadarıyla tebrik anlatsa, onu İslam'a davet etse, bundan başarılı olsa, İslam'a gelse bir kişiye bu peygamberimiz, o kimse cennet vacip oldu o demek. Neden? Hazreti Şerif şöyle buyuruyor. لِيَنَّ شُبَتُ مِنَ النُّبُوَّتِ bak. لِيَنَّ شُبَتُ مِنَ النُّبُوَّتِ çünkü insanları İslam'a davet etmektir. Peygamberin bir şubesi bölümü bu muhtemelen. Yani peygamberin görevi bu. Bak muhtemelenler. İbadetleri herkes yapar. İslam'a gelen herkes yapar böyle. Ama davet bu peygamberlik görevi. Demek ki bir kişiye bağlanan kişi ne oluyor? Bir peygamberliğin görevini yaptığı için ona cennet vacip oluyor muhtemelen böyle. İnsan bazen haliyle de buna sebep olabilir muhtemelen. Haliyle böyle böyle. Yani Müslümanlar mesela Almanya'da, Avrupa'da çok Müslüman var muhtemelen böyle. Türk olsun, başka ırklar olsun böyle. Çok Müslüman var. Ama Almanları İslamlaştıramamışlar. Neden? Yaşantıları mı? Yaşantıları böyle. Yani yaşantısıyla, ahlakıyla, iyi huylarıyla kişi böyle hal diliyle de İslamlara sevdirme gerekiyor onlara. Hazreti Amr bin As Hazretleri, bu cahiliye zamanında Mısır'a gitmiş. Mısır'ı görmüş. O dönemde Mısır gelişmiş bir ülke o dönemde. Roma'ya ait İslam'dan önce. Bu Hazreti Amr Radhan Hazretleri çok Mısır'ı sevmiş böyle. Sonra da elhamdülillah Müslüman oldu. Kendisi de önce karşı İslam'a. Hendek Savaşı'ndan sonra İslam'a geldi. İslam'a geldi ama tam dönüş yapmadı böyle. Tam dönüş yaptı, hızlı dönüş yaptı. İslam'a çalıştı. Hazreti Ömer'in zamanında Filistin'i bu fethetti, oralarını fethetti. Bunun bütün ama niyeti, amacı, gönlündeki istek Mısır'ı fethetmek. Tabii Halife Hazreti Ömer mektup yazdı. Ya emiren müminen, İzin verirsen ben Mısır'a gireyim fethetmeye. Hazreti Ömer izin vermedi buna. Orada dedi Roman askeri çok. 200 bin asker var Roma'nın. 200 bin. Roma, Bizans yani asker var. 200 asker var. İskenderiye zamanlar başşehri İskenderiye'de. İzin vermedi buna. Bu tekrar rica edince Hazreti Ömer peki yavaş gir bakalım böyle. Kaç kişi bu? 4000 kişi var. 4000 kişi böyle. Mısır'a girdi. Önce bir kasabayı. Tabii kasaba o zaman kale içerisinde etrafı surla çevirili. Bu kasaba neyse şu derken böyle kasabayı fethetti. İkinden sonra. Dedi ki askerlerine baktılar ki askerin yiyeceği yok ama. Askerin yiyeceği yok. O akşam ya. Aç askerler. Çal askerlerini, üçer kişi ayırdı böyle. Gidin bakalım evlere. Şöyle bir kapıyı vurun. Onun tabi zil yok. Vurun bak kapıyı. Ama kenara durun böyle. Kapıda durmayın böyle. Kenara çekilin böyle. Ev sahibi çıkınca önce özür dileyin. Rahatsız edin derden böyle. Sonra şunu söyleyin. Eğer evinizde sizden size gerektiğinden fazla yiyecek varsa parası neyse vereceğiz, almak isteriz böyle. Ama size lazımsa istemiyor böyle. Eğer sizden yiyeceğinizden fazla varsa yiyecek evinizde bir şey, neyse bunun parası burada, bunu vereceğiz. Öyle diyeyim böyle. Tabii o dönemde bir kasabayı bir başka bir devlet asker ordu fethettiği zamanlar evleri yağmalar, evlere girer, kadınların kızırsına geçer, yakar yıkar. Her şey yapamazlar böyle. Esir aldığım böyle şey. Şimdi İslam ordusu da kasabayı fethedince Mısır'ın yerli halkı, yani Kırtlılar yerli halkı da daveti var. Roma fethetmiş orasını. Aslı kestiriyor onu be insanları. Kırsan geçirdi. Şimdi kasabanın yerli halkı da akşam olmuş, evlere kapanmışlar, ışıklar söndürülmüş, kadın, çoluk, çocuk oturmuşlar bir arada, bekliyor bakar ne olacak acaba? Geceye basırma olacak, kesecek, açacak kesceklerimizi böyle. Can derdinde, mal derdinde, ses yok, şey yapıyorlar böylece. Tık tık bir kapısı vuruluyor, eyvah, korkuşlar bunlar böyle. Tabii evin kimse büyüğü olan erkek çıkıyor ama artık yani ne olacak bilmiyor tabii. Korkuyla çıkıyor böyle. Bakıyor kapı önünde kimse yok böyle. Bir bakıyor üç kişi kendine bitiren böyle. Önce özür diliyorlar. Bak, özür dileriz seni rahatsız ettik. Allah bir kendine geliyor böyle. Bir nefes alıyor böyle. Oh. Buyurun söyleyin bakalım. Askerin yiyeceği kalmadı. Eğer evinizde çoğu çoğunuz yiyeceğinden fazla yiyeceğiniz varsa neyse bunun geçer parası neyse parasını vereceğiz alacağız böyle. Ama fazlaysa böyle. Var mı böyle bir şey? Var. Tabii seviyor böyle. İşin yerine korkacağım böyle. Bilmiyorum böyle. Giriyor bakıyor babalarına yüzü gülüyor. Diyor ki hanıma şurada bir ekmeğe bakalım şuna bakalım şey böyle. Hurma neyse bunlara bakalım bu şekilde. Bana almayacak olmaz. Almayız bana. Bu kadar parası bu şekilde. Tabii sabah oluyor. Serbest şimdi korkmuyor böyle. Dışarı çıkmışlar. Yine konuşuyorlar. Ya akşam bana böyle biri geliyor. Bana da geldi. Ne oldu? Ya bunlar da insan bunlar böyle ya. Hem burası fethettiler. Asayi keser. Hem esir alırlar. Evi yağmalarlar. Kadın kızı alıp götürürler. Ya bunlar nasıl insan bunlar bu şekilde böyle. Bakla bunların durumlarına. Tabii evet, geziyorlar, devreye geziyor bunlardan böyle geziyorlar. Ama kimse başka kadına kıza bakmamak tabii böyle. Öne bakıyorlar. Sonra biri bir şey okuyor, sesli, yani ezan okuyor yani böyle. Bakıyor namaz kılıyorlar. Ya bunlar ne insanlar bunlar? Halk kendi isteğiyle İslam olmadı, kendi isteğiyle böyle. Ondan sonra çoğu gönlü bunlara katıldı, orduya katıldı muhtemelen böyle. Bak. Dele çığır bir yeme böyle, buna katıldı böyle. 6000 kişi oldu, 7000 kişi oldu böyle. Kasaba fetholmadı bu şey böyle. Yani İslam böyle yaşanırsa muhteremler, günümüzde var değil mi sapıklar böyle asma, kesme, şunlar, bunlar, tehditler, İslam'dan soğutma insanları böyle. Yani güya İslam adına, güya mı var? Gerçekten kimlik kimlerin elini onların şeyleri, robot mu bunlar böyle? Belki İsrail'in şeyi adamlar bunlar muhtemelen böyle. Uhud Harbi'nin en kritik bir anı Uhud Savaşı maalesef muhteremler bizim hezimetimizin sebebi oldu böyle yani böyle. Uhud Harbi böyle. Baştan savaş kazanılmışken Oğuşu Tepesi Oğuşların ayrılması mevzilerinden ters döndü böyle. Ters döndü. Uhud Harbi savaşı kaybettik muhteremler. Kaybettik orada. İşte bu Uğuz Savaşı'nın en kritik bir anında karma karışık olduğu kim belli değil. Bir müşrik geldi. Adı Amr bin Sabit adında. Müşrik. Allah'a şirk koşan bir insan böyle. Ama duymuş Uğuz'da savaş olduğunu işte gönlüne bu Mevlam İslam'ı sevdirmiş. Kızına koşanmış. Okun yayını almış, halkını almış, tam savaş nizamıyla Uhud'a geldi. Baktı ki Peygamberimizin durumu çok kritik, hep ona saldırıyorlar böylece. Karşıdan vardı, ya Muhammed hemen savaşa gireyim mi, önce Müslüman mı olayım? Buyurdu Peygamberimiz, eslim, sime katil. Eslim, önce İslam ol, sonra savaşa gir. Neden? Eğer müşrik olarak savaşa girse, ölürse boş ölecek bu tarafa böyle. Mesela bir müşrik dinsin, namaz kılsın, sevap var mı? Yok muhtemelen. Oruç tutsa var mı, sevap yok böylece böyle. Önce İslam ver bak. Yani kritik anında Peygamber buyurdu, eslim, siz mi katil? Önce İslam ol, ondan sonra savaşa gir. Hemen getirin muhteremler, bir getirin inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Böyle sesli getirin muhteremlerle. Savaşa girdi, öyle bir savaşa girdik ama din Allah yolunda böyle. İçine bir aşk gelmiş, ilahi aşk muhteremde, içine böyle. Allah diye yanmış böyle böyle. Yanmış böyle, Allah beni al diye yalvarıyor böyle. Al sana kavuşayım Allah'ım böyle. Öyle savaşıyor ve şehit olur muhteremler. Peygamber buyurdu savaştan sonra, amile kalilen ve ücre kesiren. Onun hakkında. Amile az amel yaptı. İnsan az çalıştı ama ücret kestiren çok ücret aldı. Büyük sevap aldı. Hatta Hazreti bu Amr Hazretleri bunun bu durumu sahabeler arasında sonradan bir İslam'ı bilmece gibi oldu bu böyle. Böyle. Sahabe bunu sorarlar bir tabiine yani sonradan gelenlere. Bir kişi var hiç namaz kılmadı ömrü hayatında böyle. Ama cennete gitti. Peygamber de buyuruyor hakkında böyle. Hiç namaz kılmadan, bir vakit namaz kılmadan gitti böyle. Kim bu? Ya oğlum böyle bir şey yapmış. Sonra bunu anlatalım böyle. Savaşa girdi ama namazı girip geçmeyeceğim namaz vakti. Geçmeyeceğim muhtemelen böyle. Geçmedi böyle. Bakın yani Allah yolunda ücret, ecir bu kadar çok muhteremler. Hulü Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Tirmizi'de, Nisai'de ''Men enfaka nefaka fî sebillâh kütübellehü sebû miyeti du'efin'' Bir insan Allah yolunda bir şey harcasa ''Enfaka nefaka fî sebillâh'' Kimse bir kişi sırf Allah yolunda, Allah işi Allah yolunda, İslam işi bir şey harcasa o kimseye nasıl haberiz oluyor? 700 katı. Sebebin miyeti bu efim böyle. Yani diğer zaman alacağı sevabın 700 misli lazım tabi. Birebir yok bak savaşlamak böyle. Birebir yok böyle şey. Yani Allah yolunda İslam için bir insan niyet ediyor. Şirana gideyim de bu akşam mesela ama niyeti onlar İslam'a davet etmem. İslam atmak, ısındırmak onları böyle. İslam pek yaşayamıyorlar böylece. Bu niyeti çıkarsa her adımında cihaz sağlamadığına bak böyle. Niyetine bağlı böyle. Tamam böyle. Davet ediyor evine. Evine davet ediyor. İkram ediyor bununla. Bir gidir bir içiriyor. Ne yapıyor? Her ikramında bile 700 muhtemelen böyle. 700 böyle. İslam'ın davette. Yani kişilerinden geleni yapma gerekiyor muhtemelen böyle. Sevabı. Çünkü bu peygamberlerin görevi böyle bu. Mesela günümüzde kitap da bunun gibi böyle. Kitap böyle bastırıp böyle ya da hazır kitabın mesela kişi böyle küçük bir şeye böyle mesela beğendiğini kişi bir okuyup dürüst olarak kişi bunlara böyle de verse sevabı 700'e katıyor muhtemelen böyle. Hazreti Behlül Dağı'nda biri vardır. Behlül Dağı'na. Dağı'na Farsça alim anlamına geliyor. Dağı'na. Fars dilinde böyle. Adı Behlül. Abbas döneminde Harun Reşit'in de kardeşi kendisi. Harun Reşit'in kardeşi. Abisi o dönemde dünyanın tek adamı süper gücünün başında Harun Reşit. Abbasi döneminin, en parlak döneminde böyle. Hazreti Behlül ise tam Allah yolunda muhtemelen böyle. Allah yolunda. Tabi sarayda, dışarıda ibadete meşgul ve elinden geldiği kadar sürekli insanlara İslam anlatıyor ve haramdan insanı sakındırıyor. Ama bak şöyle yapma, öyle yapma, namazını geciktirme. Hep böyle insan uyarıyor insanları. Tabi saray erkanı, vezirler, şunlar, bunlar, ileri gelenler artık buna rahatsız oluyorlar böyle. Ne de olsa, o dönemde de olsun böyle üst tabaka, yani bürokrasi üst tabakaları bunlar tabii o zamanlar hatırlanır böyle. Ne de olsa bir onur sahipleri var. Belli gibi bir insan bunları uyarması onların zoruna gidiyor. Ve bunu çıkartıyorlar Harun Reşit'e. Efendim işte her şeyine karışıyor diye çıkartıyorlar böyle. Harun Reşit çağırıyor. Gel bakalım buraya diyor. Meczup kendisi. Meczup. Meczup cezbeli. Cezbeli böyle. Yani yarı kendini bilmez halde böyle. Allah aşkı yanmış onlar. Meczup diye böyle. Meczup diye böyle. Cezbeli böyle. Allah diye yanmıyor muhtemelen böyle. Bir Allah bilir böyle böyle. Bir şey gözü görmez muhtemelen böyle. Bir şey gözü görmez. Bir Allah bilir böyle. Yani can, mal hepsine geçmiştir. Bunu çağır Harun Reşit. Getirin bakın geliyor. Otur bakalım Behlül. Oturuyor. Bak böyle seni şikayet ediyorlar. Sar erkanı. İnsana karışma bundan sonra. Ama abi günah oluyor. Sen karışma. Her koyun kendi ayağına asılır böyle diyor. Her koyun kendi bacağına asılır. Sen kendi kucağına bak böyle diyor. Peki abi. Tamam diyor böyle. Çıkardan gidiyor. Bir koyun alıyor muhtemelen. Para var tabii ki. Parası böyle böyle. Koyun alıyor. Koyunu bir de kesiyor. Derisini yüzüyor. İçini temizlemiyor ama. İşkeme dolu tabii. Pislik böyle. Odasına ayağından asıyor koyunu. Odasına tavanına çengelle asıyor ortaya böyle koyunu. Kapıyı kilitliyor. Kendi kaybına gidiyor böyle. Bir gün geçiyor, iki gün derken tam Bağdat sıcak memleket. Kapı odada da koyun kurtlanıyor, kokuyor, kokuşuyor. Kuvvet abi sarayı sarıyor. Bakıyorlar, sarayda bir koku var böyle. Ağır bir koku böyle. Sarayda var. Araştırıyorlar. Behlül'ün odasından geliyor. Kapı yürüyorlar. Yok eder böyle. Diyorlar gene Harun Reşit'e efendim böyle bir odasından bir koku geliyor böyle. Acaba kendim ölüp kaldı yoksa böyle. O da olabilir tabi böylece. Onu bilmiyorlar. O da hemen acele girip kapıyı açıyorlar. Anahtarı açıp işe bakıyorlar böyle. Hatta eşya yok evinde böyle. Ortada asmış bir koyun bacağından koyun kokuşmuş, leş gibi olmuş böyle. Hemen de alıyor, atıyor bunu, atıyor ama koku çıkmıyor hemen de. Bulurlar Harun Reşit Behlülzade'yi. Ne yaptın sen be diyor, deli diyor abisi. Abi ne sen bana dedin ya diyor, her koyunkine bacağı asılır. Onu da sen diyor. Ama kokusu geliyor. İşte bu muhabbet. Yani günah önlenmese, günahın kokusu bize gelir muhtemelen. Kokusu böylece. Şimdi demek ki komşu evinde muhteremler, komşu mu diyeyim böyle, dairede olsun mesela, müstakil evde olsun böyle, komşu evinde haram işleniyor muhteremler. Kişiden kendi çoğuş oraya merak edebilir muhtemelen böyle, böyle. Yani komşuya yanarken onun karşısına seyretmek olmaz muhtemelen. Seyredersek ne olur? Yangın bize gelir muhtemelen. Mesela Suriye'de yangın vardı yıllarca Bağdat'ta. Biz seyrettik bunlara böyle muhtemelen. Ama yangın ne oldu? Bize geldi muhtemelen böyle böyle. Avrupa'ya sıçradı muhtemelen böyle. Ya böyle. Yangın durmuyordu diye muhtemelen böyle. Yani Hristiyanlar sevindi baştan böyle. İsrail'i sevindi. Yani Müslüman birbirini öldürsün bakalım. Hiç gel baktı muhtemelen böyle. Gene baktı böyle. Oyalılar Müslüman başta bu şekilde. Esed'i deniz zalimi. Oyalılar bunlara böyle vur, kır bakalım. Öldür bakalım. Ama yangın ne oldu? Yani bize geldi Avrupa'ya mı Müslüman'da. Ama şimdi çağırıyorlar böyle. Aman gelmezse bunlar böyle. Tamam böyle ya. İndiricine kar yarışı yolda. Hazreti Ebu Ömer buyuruyor ki bir adam peygamberine geldi. Dedi ki diyor, ya Resulallah izenli fi siyahati. Birisi meşride geliyor. Peygamberine şöyle buyuruyor. Ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü. İzenli. Yani izin ver fi siyahati. Ben seyahata çıkayım. Yolcuya çıkayım ben. Geceyim biraz böyle. Kim bu? Osman bin Mazun Hazretleri. Osman bin Maz'un Hazretleri. İlk Müslümanlardan. Peygamberin süt kardeşi peygamberlerden. İlk Müslümanlardan. Hayat edepli. Demek ki daraldı, bunaldı, her neyse. İzin istiyor, ya Resulallah bana izin ver, biraz seyahate çıkayım. Fakat aleyhisselam, Peygamber buyurdu, inne seyahate ümmeti el cihadı fî sebilillah, azze ve cel. Ümmetimin seyahati, ümmetimin seyahati, yolculuğu, Allah yolunda cihattır. Cihattır böyle. Demek ki bir insan bayramda olsun, yani tatil, matil diye bir akraba ziyareti olsun. Yani bir insan bir yere giderken bile cihat niyeti olursa her adamına aksi alamadım ben. Cihat niyeti böyle. Ne yapacak? Gittiği yerde bir şeyle yolda giderken birine, işte lokantada birine, otele birine, gittiği yere birine bir şey anlatabilirse. Ya da mesela kitap mesela verme, dağıtma muhtemelen böyle. Kalıcı. Bunlar bu şekilde böyle. Bakın, Peygamber buyuruyor, ümmetimin seyahati öyle başıboş değil böyle. Bak böyle. Bir bakmam böyle. Nedir? Ümmetimin seyahati cihattır. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ne yaptı muhteremler? Bir adım atmadı, boşuna böyle. Hep Allah için. Allah için. Bir adam boşa atmadı böyle. Devamlı Allah için böyle. O çölleri açtı böyle. Aç susuz. Kızı güneş altında. Çöl doğasında böyle. Aç susuz böyle. Çöllere gitti. Kabile kabile dolaştı. Neden? Allah yolunda cihat için muhtemelen böyle. Allah yolunda bir adam atmanın sevabı muhtemelen böyle. Ve dönünceye kadar da bu sevaba giriyor böylece. Peki kişi anlatıyor, geziyor, tozuyor, mozuyor, anlatıyor ama başarılı olamıyor. Sevabı yine sevabı muhteremler. Bir farkla ama böyle. Bir farkla böyle. Peygamberlerin bile bazıları o kadar çalıştığı, yıllar çalıştığı halde az ümmet oldu muhteremler. Çok az böyle. Ki mahşer gününde her peygamber ümmeti önüne geçecek. Mahşer önüne geçecek. Öyle peygamber olacak ki bir tek ümmeti var. Tek ümmeti böyle. Peygamber ama. O bakan böyle. Ama tek ümmeti var. Ne yapacak o? Orada garip olacak böyle. Peygamber var. 20-30 tane ümmeti var böyle. Nuh Aleyhisselam'ın 80 tane ümmeti var. Nuh Aleyhisselam'ın 80 tane ümmeti var böylece. Tabi en kalp elhamdülillah ümmeti var muhtemelen. Şimdi peygamberler de muhteremler. Ne bunların görevleri? Allah yoluna davet. Etmezse, biraz gevşek durursa, çekinirse, sineye çekemezse, kızarsa ne olur? Görev yapmadığı için günah büyük muhteremler. Hem başına bela gelir muhteremler. Yunus Aleyhisselam bak. Yunus Aleyhisselam ne yaptı? Artık bunaldı, daraldı böyle. O kadar davet ediyor muhtemelen. Gece gündüz böyle. Yalvarıyor muhtemelen. Ağlıyor muhtemelen. Ne oldu Allah'ın gelin ver muhtemelen. O kadar davet ediyor. Gelmeyince ne yaptı? Kız artık böyle. Ve zehbe muhadiben böyle. Öfkelerin karşı gitti. Ne diyorsun ama? Peygamber. Kaçın muhtemelen böyle. Baktı bir gemi. Hem insan var hem eşya var böyle. Tam kalkmak üzere limandan. Durun ben de alın böyle. Onu aldılar ama yemin durdu denizde. Gece karanlığına muhtemelen böyle. Derler burada bir kaçak köle var burada böyle. Gemici oradaki inancına göre böyle. O zaman benim de attı kendisi muhtemelen. Ne oldu cezası? Balığın karnında hapsedildi muhtemelen. Balığın karnında böyle bak. Bir peygamber böyle. Demek ki bir peygamber ne yapacak? Her şeye bir gösterecek, çalışacak. Peygamber ümmeti ne yapacak? O da peygamberine yardımcı olacak muhtemelen bak. Muhtemelen. Bir gün bir Müslüman, bir sahabenin biri, sahabe ama yeni daha sahabete olan bazıları bir kısmı, bir Müslüman kardeşine kızıyor, Allah lanet etsin seni böyle diyor muhtemelen. Kızıyor böylece. Peygamber dur! dur, ne yapıyorsun? Beni kurtarmaya çalışıyorum. Sonra cemaatmaya başlıyorsun. Yaptığına böyle bak. Yani peygamberle böyle muhtemelen böyle. Demek ki bir Müslüman lanet etmemeye gerek muhtemelen böyle. Hatta beddu etmeme gerek Müslümana muhtemelen böyle. Ondan kişi kötülüğü görmüşse bile yapmama gerekiyor bunlara böyle. Buyuruyor Peygamber Hazretleri muhtemelen Anadolu Şerif'te Tirmizi İbn-i Mace, Ebu Davud'u, Beyhakî'de İnim nasi nasir mevatül hayri. İnsanda öyle insanlar var ki nedir bunlar? Vefatihü lil hayri. Hayır anahtarları bunda. Hayır anahtarları böyle. Hayır kapı açan insanlara çağıranlar böyle. Bunların bunu benimsemişler. Öyle insan vardı böyle. Ondan zevk fiil alır böyle. Yani işin gücü bu böyle. Yani birine bir şey anlatayım. Oturduğu yerde böyle. Mesela cami önüne gidip otururken sağa sola konuşmaz böyle boş yere böyle. Hemen onlara böyle güzel bir şey anlatır. Duyduğunu, bildiğini başlamak böyle. Kahvede gider böyle, arabada giderken yandakine anlatmaya çalıştılar böyle böyle. Bu nedir? Peygamber'e göre muhtemelen bakıyorum. Peygamber'e göre böylece. Ne dedik şimdi? Karşıdaki imana gelmese bile ne yapıyor? Peygamber yine peygamber alıyor sevabını muhtemelen bak. Alıyor sevabını böyle. Demek ki bir insan birisinde üç kişi, beş kişi işte böyle uğraştı böyle, çalıştı, çabaladı. Hatta eşin de, korasına, çoluk çocuğun da, ana babasının da. Böyle kız var günümüzde, uyarmış kız muhtemelen böyle. Kız bilinçli kız böyle. Abdest namazına örtülüyor kızı böylece. Annesi yarım açıyor böyle. Babası namaz kılmayacağım da böyle. Demek ki bir insan böyle eşinle, korasınla, ana babasınla, kardeşinle, arkadaşınla böyle uğraşsa, anlatsa onları. Onları yola getiremese bile yine sevabı sevap atan böyle. Her konuştuğu kelimenin sevabı yazılı atan böyle. Her konu böyle. Ya yola gelse ne olur? Ama işte iş maddeydi. O zaman yola gelirse ne oluyor? Onun davetiyle yola gelen kişi ibadeti sürece alırsan bir isim yazılmıyor. Yani davet ederken yani davet sevabı bitiyor muhtemelen böyle. Davet sevabı bitiyor böyle. Ama davetli kişi İslam'a gelirse, İslam yaşasa ne oluyor? O sevabı yaptığı müddetçe alırsan bir katı da bunu yazılmıyor muhtemelen böyle. Bu tabi daha farklı böyle. Uhud Harbi'ne muhteremler, şimdi bakın örnek veriyorum sahabelerden, Allah yolunda sahabelere böyle. Yani sahabeler dinimizin temel taşları muhteremler. İslam o temizden kuruldu sahabeler böyle, böyle. Her biri Allah için canlı mal her şeyi verdiler bunlar böyle. Uhud Harbi'nde karşı tarafta müşriklerin komutanı Ebu Süfyan. O zaman müşrik, o zaman ama. İslam öyle tabi sonra. Müşrik tabi savaşı onlara kazandıkları halde Mevlam onların gönlüne bir kapına karıştı Mevlam onların gönüllerini. Bundan savaşı kazandıkları halde tam sonuç almadan döndüler gidiyorlar işte Mekke mükerremeye böyle. Bir yere geldiler İkrime bir Ebu Cehil. Ebu Cehil oldu İkrime. O da İslam olsa olmasın. O zaman müşrik tabi böyle. Dedik İkrim'e, Ebu Süfyan'a komutan, o başkomutan. Ya Ebu Süfyan biz ne yaptık be? Ne yaptık? Ya savaşı kazandık. Çoğu öldü onların, onlara göre. Kalanlar hepsi yaralı. Bir bunların gücü, mecburi kalmadı. Biz biraz da orasıydık. Ulan tamamı yok edelim bunların böyle. Muhammed öldürdü, hepsi öldürdü bunların böyle bir şekilde. Biz ne yaptık? Biz yanlış yaptık biz böyle. İş yarım bıraktık bu şekilde. Öyle mi? Fakat işlenen biri dedi ki biz de geri dönmeyelim işte bu. Geri dönmeyelim böyle. İkrimen teyit geri dönelim. Dedi ki işlenen birisi müşkilerin biz geri dönmeyelim. Savaşa gelmeyen de vardı Medine'den. Ensardan. Savaşa gelmeyen de vardı bunlar böyle. Şimdi geri dönersek o savaşa gelmeyenler de hepsi bir savaşa kalkışırsa aksine iş böyle. Biz kazanmışken dedi geri dönmeyelim. Fakat bazı ağır basınca bunlar bu sefer işte dönelim dönmelim derken bunlar bunu tartışırken Mekke'den biri Medine'de geliyormuş. Daha Müslüman değil ama İslam'a karşı meyli varmış bu kişi böyle. Bunların durumunu gördü. Hızlı geldi Medine'ye sabah namazına yakın vakitte daha namaz olmadan Medine'ye geldi. Doğru peygamber evine gitti. Ya Muhammed, ya Muhammed diye bağırdı kapıdan. Şimdi ne var? Durum böyle böyle. Ben yolda Ebu Süfyan'ın ordusunu gördüm. Kenarlara konuştu, tartışıyor kenarlarında. Dönüp buraya gelip bas yapmak için Medine'ye de buraya böylece. Haberiniz olsun böylece. Peygamber Ömer'i çağırdı. Namazdan sonra Hazreti emir verdi, salaha verdi. Büyük Peygamberimiz dün dedi. Yani cumartesi günüydü. Dün dedi, Uhud'a kimler bulunmuşsa onun hepsi gelsinler. Uhud'a bulunanlar böyle. Kaç kişi? 700'dü, 70 şehit oldu. 30 kalmadı. Böyle. Hepsi yaralandılar böyle. Kim ağır, kim hafifler böyle. Bir ara emir verdi, senin tebliğ bunlara bağır çık yukarıda böyle. Uhud'a kimler varsa dün toplansınlar. Mekke'ye doğru gideceğiz böyle. Hepsine kaçırırız böyle şey. Tabii kimi ağır yaralı, uykusuz, yorgun, bitkin bir halde, çok kan kaybetmeyiz, bitkin bir halde duyma hanım eşi var. Kalk, kalk, kalk, kalk, bak. Resulullah, bir Allah haber veriyor böylece, sizi davet ediyor. Böyle. Hanım atır böyle, böyle. Kalk böyle. Kalklar muhteremler, toplandılar. Kimin ayağı kesilmiş böyle. Ayağı basamayana böyle. Ok gelmiş, kılıç kesip ayağına böyle. Arkadaşlarına omuzuna dayandı. Bakın, ne tekrar ben muhteremler. Yani deveye binen deve bindi. At oldu, ata bindi. Ama yayamış o kişiler böylece. Birbirine dayanarak böyle böyle. Koluna girerek, omuzuna girerek, çiğine girerek böylece. Toplandılar muhteremler bunlar böylece. Ama Rabbim Ebu Süfyan'a korku verdi muhteremler böylece. Korku verdi. Haber gitti oraya bunların gelip girmekten habere geldi onlara. Korku verdi. Dedi ki biz savaş kazanmışken dönem döndüler muhtemelen. Döndüler gittiler bunlar şeyle böyle. Mevlam buyuruyor. Bunlar için Mevlam buyuruyor. Ecr azıyım. Ecr azıyım muhtemelen. Yani toplandılar. Az yol yürüttüler. Ama ne aldılar? Ecr azıyım. Azıyım çok büyük. Sevap oldu muhtemelen. Ne kadar? Allah büyük diyor. Allah büyük muhtemelen. Öyle sevap oldu muhtemelen. Şimdi insanlar da öyle insan var ki bir Aleyhisselam Hazretleri bunlar hayır kapı açan insanları davet edenler bunlar böyle. Bunlar şerlere kadar kapalıyor bunlar şerlere böyle. Yani şerleri engellemeye çalışıyorlar. Artık bunların biri meslek haline gelmiştir. Bunu benimsemişler bunlar. Mücahidler bunlar. Mücahidler bunlar. Fetuba limen cealallahu mifatiha hayri ala yedeyhi. Peygamber buyuruyor sonunda fetuba ne mutlu ne mutlu. Allah kimi bu yolda böyle kullanırsa ne mutlu ona böyle. Yani onu eliyle Allah İslam'a hizmet ettirirse ne mutlu bunlara mutlu böyle. Demek ki insanları kurtarmaya çalışmak muhtemelen böyle. Şimdi ne yapıyor bazı gençler ülkemizde de muhtemelen böyle. Ülke dışına çıkıyorlar, cihat ediyorlar. Babası namaz kılmıyor belki de. Annesi namaz kılmıyor. Belki kız kadar açık geziyor. Amcaoğlu şöyle geziyor, dayı öyle böyle geziyor. Arkadaş şöyle geziyor. Sen bırak onlara da, kalk sen bilmediğin bir yere git böyle. Meşhur böyle, karanlıkta git bakalım. Evet, cihat bilinçli olması gerekiyor. Ve en yakından başlamak gerekiyor muhtemelen. En yakından başlamak gerekiyor böyle. Peygamber Hazretleri'ne örtülme bile gelince Mevlam buyurdu. Eşine, kızına ve mümin kadınlara söyle bak Mevlam. Ayet-i Kerim'e böyle. Mevlam buyurdu. Ya Muhammed Kulli ezvacike ve benatike ben. Kulli ezvacike ve benatike. Bak. Kulli ezvacike ve benatike. Önce hanımından, eşinden başla. Nikahından başla. Sonra kızından başla. Onu diğer müminlere söyle. Örtümeler baktı. Önce eşinden başla. Kızından başla. Ondan sonra mümin kadına ondan sonra söyle muhtemelen böyle. Yani her insan ne yapacak? Her insan evinden, çevresinden sorumlu muhtemelen böyle. Her insan böylece. Her yerde bir mücahit az muhtemelen de. Her mahallede, her köyde, her yerde böyle Allah için ama bilinçli olacak böyle. Yani söylediğini bilecek, sağlam bir kaynağa dayanacak. Bunları davet ederken bilinç yapma gerekiyor bunları. Bir de tabii canla malla olursa bu çift kanat muhtemelen böyle. Yani bir insan hem bedenen yani canla böyle bir de kişi bir olduğun malını da harcarsa o ben ne oluyor? Çift kanat muhtemelen böyle. Bir adı şey okuyayım inşallah. Nasip olsa inşallah. İbn-i Mace adı şerif. Bu peygamberimiz evdur sadakat en yetale merül müslimi ilmesin yuallimi ehavül müslime. Evdur sadaka. En eftal infak sadaka. Vermek iyi olsun olsun vereceğim. En yetale merül müslimi ilmen. İlim öğrenmek. İlim öğrenmek böyle. Kişi ilim öğrenmek için bir konu böyle. Bir konu için böyle. Hazreti Cabir muhtemelen sahabeler iken Hazreti Cabir böyle Medine Mısır'a gitti bir adı şerif vermek için böyle. Bir adı şerif böyle. Bir adı şerif duydu Medine'nin müverrede ama peygamberimizden duyandan duymadı böyle. Acaba bunu kim duydu peygamberimizden kim duydu? Falan duymuştu. Nerede Mısır'da? Bak, Hazreti Cabir anasını Cabir muhtemelen böyle. Mücahit böyle. Babası Uhud'da şehit oldu kendisinin. Ne yaptı? Bin devesi muhteremler Mısır'a gitti, onu buldu. Sen Resulullah'tan şu alışı duydun mu? Duydum. Nasıl duydu? Böyle böyle buyurdu. Tamam, hadi bana müsaade. Ya otur gel. Yok. Ben bunun için geldim. Yadı şehrin başı muhterem böyle. Demek ki ilim öğrenmek, İslam ilmi öğrenmek bu da nedir? Allah yolunu fiziği bile bu muhterem böyle, böyle. İlim öğrenmek gitmek bir yere böylece. Sümme yuallimuhu ehhâhul müslime. Sonra insan öğrendiği bir başta örtürse böyle. Bakın da. Örtürse böyle. Kendi öğrendiğini örtürse böyle. Ben sohbete gidiyor bir yere. Öğrenir bir şey. Gidip bunu evine, arkadaşlarına bunu anlatırsa muhtemelen böyle böyle. Nedir bu? En erteli budur. Hadir-i şehrinde yani Suyut Hazretleri şöyle buyuruyor. Diyenler mâle yenfedü vel ilmi vel ameli bi bak il ahireti. Şöyle buyuruyor. Bir insan diyor bir fakire sadaka verse bu da sadakadır, sevaptır tabi. Kuşkusuz muhtemelen böyle. Sevaptır bu şekilde böyle. Ne var ki? Sadaka biter ama böyle. Parayı ise parayı harcar. Giyecekse giyer eskitir. Giyecekse yer onu bitirir böyle. İlim ise nedir? Onun yaptığı amel, kişiyle beraber mezara gider, artık gidiyor muhtemelen. Bari kalıyor böyle muhtemelen. O nasıl yap diye böyle. Tamam, karnını doyurdun. Çok sağ muhtemelen böyle. Bu tabii. Açı doyurma böyle. O nasıl yap? Ayrı tabii. Bu da yapılır muhtemelen böyle. Bu da yapılır. Ama demek ki bir insan ilim öğretirse birine, İslam ilimleri böyle. Ama kaynak sağlam olacak. Kişi onu öğretirse bunları. Demek ki bu ne oluyor? O kişi bununla amel ederse, ne yapıyor? Yaşam boyu tabi sevabın bir katta buna sevabına veriliyor. Bu sevabın ne yapıyor? Devam ediyor böyle. İşte öyle zamanlar onun malı o. Böyle. Evi kaldı mı tabii böyle. Koca köş, saray. Villa böyle. Böyle. Ucu bucu görünmüyor mu tabii. Şaşalı böyle. Göz kamaşı bir villası var böyle. İşte böyle. Elektrisi, yatı da var. Her şey var böylece. Ama amasını muhtemelen öldüğü anda adı oldu cenaze. Muhtemelen böyle. Bir gün Eskişehir yolunda bir kaza olmuştu muhtemelen. Kışlı ama böyle. Kışlı böyle. Kütahya'daki bir kuyumcu. İstanbul'dan altın almış, döviz almış, gelirken kazanmış muhtemelen böyle, kazanmış böylece. Oğlu ikisi böyle, baba oğul, ikisi ölmüş muhtemelen böyle. Bizi örtmüşler, yine de almış kazalarını geçerken böyle, örtmüşlerini böyle. Saçı muhtemelen dövizde paralar, ondan topluyorlar böyle, görevler muhtemelen böyle. Hak muhtemelen böyle. Yani kişi öldüğü anda, dünyadayken kişi bakar değil mi? Evim, barkım, arabam, uçağım, yatım, villam da böyle lüks, konfor. Böyle. Her şey muazzam böyle. Yani gören, dünya gözüne bakanlar ona hayran kalırlar. Ama geçici muhtemelen böyle bak. Nerede öyle şey belli mi? Değil muhtemelen böyle. Bir anda düşer, ne o beyin kanaması oldu muhtemelen. Ne o tansiyon çıktı. Şekeri düştü çıktı, şu bu oldu, kar sektisi oldu, kalbi durdu, araba çarptı, neyse bir sebebi onlar tabii böyle. Bunun tabii sebebi bunlar. Öldü adam ne oluyor? O da cenaze oluyor. O aleme malı mülk gitmiyor. Ne gidiyor? Allah için ne yapmışsa oluyor tabii böyle. O gidiyor böyle. Bir de üstelik hayattayken başkanın sebebi olmuşsa başkalarına. 10 kişi, 20 kişi sebep olmuş. Örtünmelerine, namaz kılmalarına, Kur'an öğrenmelerine, İslam'a gelmelerine sebep olmuşsa, öldükten sonra da sebep olduğu insanlar İslam'ı yaşadıkça ona sen bir kata gidiyor muhtemelen böyle. Bak kabrinde. Kişi öldüğü anda ameliyatı kapandı. Bürülüyor muhtemelen böyle. Kişi bunu görüyor böyle muhtemelen böyle. Bakıyor, ameliyatı kapanıyor muhtemelen böyle. Gitti böylece. İzin yok başkaldı böyle. Şunu deyim, bitti muhteremler. Kabre girdi, ne bekliyor? Ah, arkadan bir dua, bir şey gelse şimdi muhteremler. Arkadan gelse böyle. Bu neye benziyor muhteremler? Yaşlı, yalnız bir insan. Yaşlı ve yalnız, kimsesi yok böyle. Bir eski bir evde neyse, bir barakada yaşıyor böyle. Ama yatağa bağımlı, yatağa bağımlı muhterem böyle. Kalkıp gezemiyor böyle muhteremler. Kimsesi yok böyle. Gurbet ellerine diyelim kişi böylece. Ne yapardım böyle? Kapıya bakar böyle. Bir komşu gelse de bir çorba getirirse. Böyle. Bir komşu gelse de işte bana bir şurada bir su verse. Bakardım muhtemelen böyle. Aynen mezardaki de buna verir muhtemelen böyle. Yatılar. Mezara bağımlı böyle. Eli kartı bağlanmış. Ne bakıyor? Sahabi eksik tabii lazım. Sahabı lazım böyle. Hele kalp azalmışsa daha çok sahabı ihtiyacı var. Acele, acil. Sahabı böyle. Hep bakıyor muhtemelen böyle. Melekler var, postacı. Sahabı götürüyorlar böyle. Şimdi bakıyorlar bir mezarlığa, postacı melek geliyor. Bütün ruhlar bakıyorlar. Acaba bana mı, bana mı acaba? Acaba bana mı? Acaba bana mı? Askerde görüyorlar istedim, askerden muhtemelen. Yok gün telefon istedim böyle, Metin gördü böylece. Şimdi Metin geldi mi, herkese bakıyor, acaba kime baktım? Böyle. Şimdi ne yapıyorlar muhtemelen? Ruhlar bakıyorlar böyle, kime geliyor? Komşuna ona geliyor, ona gelmiyor muhtemelen böyle. Ama bir insan sebep olursa bakıyor, kişi sebep olursa, birinin sebep oldu namaz kılmasına. O kişi öğle namazına gitti, namazına kıldı muhtemelenler. Ne kadar sevap oldu? Abdesti dahil, sünneti dahil, farzı dahil, tesbihat dahil böyle. Ne kadar sevap oldu? 5 milyon sevap oldu böyle. 5 milyon sevap, buna geliyor muhtemelen. Nereden bu? İşte filan filan sevap olmuş, ona geliyor böyle. Kızı birine sevap örtülmesine sevap olmuş böyle. Kız örtülü gezdiriyor, aldığı sevabın bir katı, buna geliyor muhtemelen. Birine Kur'an öğretmiş, namazı öğretmiş, rükû secde öğretmiş, kıraatı öğretmiş kendisine böyle. Yani ne yapmışsa, karşıki ondan ne sevap alıyorsa, o gene muhtemelen geliyor muhtemelen. Aziz cemaatimiz, o mezar kapısı kapanamıyor muhtemelen böyle. Ölüme çare bulunamıyor muhtemelen böyle. Yani bir insan ne olsa olsun, ölüm yasaklanamıyor muhtemelen böyle. O mezar kapısı kapanamıyor böyle. Ölüm hak, gerçek. Her canlı ölümün tadacak, her canlı mezara girecek muhtemelen böyle. İnşallah oraya çalışma çalışalım. İlahi Fatiha.